Tak oto, proszę Państwa, piątkowe popołudnie i po 17 program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trzeci dzień lutego, jest piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. W miejscu karambolu między Świdnicą a autostradą A4 droga wciąż jest zablokowana. Kierowcy mówią o lodowisku na trasie. Zarządca uważa, że wszystko było w porządku. Polska upolitycznia katastrofę smoleńską, powtarzają urzędnicy rosyjskiego MSZ-u. Jest reakcja na zapowiedź, że sprawa trafi do Trybunału w Hadze. Zamiast zeszytów tablety, powiemy o nowoczesnej pracowni, w której uczą się licealiści w Gdańsku. Tydzień po wielkim karambolu na autostradzie A1 znów doszło do zderzenia. Ponad 20 samochodów, tym razem na łączniku między Świdnicą a autostradą A4 w okolicach zjazdu na miejscowość Bolesławice. Rannych zostało 5 osób, 24 samochody zostały uszkodzone. Droga wciąż jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od zderzenia samochodu ciężarowego z osobówką. Inne auta nie zdołały zwolnić. Kierowcy mówią, że droga przypominała lodowisko. Tymczasem służby zapewniają, że robią co mogą. Jezdnie posypywane są solą i mieszanką chemiczną. Za drogę, na której doszło do karambelu, odpowiada powiat świdnicki. Jego władze nie mają sobie nic do zarzucenia. Rzecznik starostwa Piotr Dębek. Droga, popularnie zwana łącznikiem autostradowym, jest priorytetem służb powiatowych, jeżeli chodzi o przejezdność. Dzisiejszy karambol jest skutkiem serii niefortunnych zdarzeń. Do godziny około 7 rano, gdy wydarzył się ten karambol, pracownicy dyżurujący nie stwierdzili oblodzenia na drodze. Wiadomo, że do wypadku przyczyniła się także mgła. Podobnie było w przypadku karambolu na A1 w ubiegły czwartek. Wtedy zderzyło się ponad 70 samochodów. Jedna osoba zmarła w szpitalu, rannych zostało około 30. Policja nie wyklucza, że na drogach szybkiego ruchu zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości uzależnione od sytuacji na drodze, mówi Leszek Jankowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Planowane jest uruchomienie dużego systemu informatycznego i inteligentnego systemu transportowego, którego również jednym z elementów będzie wyświetlanie aktywnych znaków drogowych, również przede wszystkim na tej sieci szybkich dróg. W ubiegłym roku w wypadkach na autostradach zginęło około 60 osób. Rosyjski MSZ uważa, że katastrofa smoleńska to, i tu cytat, karta do gry politycznej. Takiego sformułowania użyła rzecznik resortu Maria Zacharowa. Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji odniosła się w ten sposób do oświadczenia szefa polskiego MSZ. Ja, Witold Waszczykowski 2 dni temu mówił, że w najbliższym czasie planowane jest złożenie skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie rosyjskiego śledztwa dotyczącego wyjaśnienia przyczyn tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. O szczegółach z Moskwy. Maciej Jastrzębski. Odnosząc się do podejmowanych przez Polskę działań na rzecz wyjaśnienia przyczyn tragedii, Maria Zacharowa powtórzyła wykorzystywaną od lat przez rosyjskie władze formułę, że tragedia smoleńska i związane z nią śledztwo są w Polsce upolityczniane. To przekształcenie tematu katastrofy smoleńskiej w kartę polityczną w polityce wewnętrznej i zagranicznej, co według nas nosi destrukcyjny charakter. To jest chęć przeniesienia tej sytuacji wyłącznie na tory polityczne po to, żeby nieustannie dysponować kartą do gry wykorzystywaną wewnętrznej i zagranicznej polityce. Jednocześnie Maria Zacharowa zadeklarowała gotowość Rosji do współpracy z Polską w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy smoleńskiej, co miałoby polegać na udzielaniu odpowiedzi na ewentualne zapytania i dostarczaniu niezbędnych danych polskim organom prowadzącym dochodzenie w tej sprawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaniepokojenie ostatnimi decyzjami, ale i dążenie do utrzymania wzajemnych relacji na dotychczasowym poziomie. Takie jest wspólne stanowisko Unii wobec nowej amerykańskiej administracji po rozmowach na Malcie. Ale jeszcze przed szczytem nieformalne rozmowy pokazały, że liderzy 28 krajów mają różne poglądy na relacje Brukseli i Waszyngtonu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk umieścił je na liście wyzwań i zagrożeń Unii, za co został skrytykowany m.in. przez Polskę, którą z kolei skrytykował prezydent Francji. W podobnym tonie co list szefa Rady Europejskiej utrzymane były wypowiedzi wielu przywódców z Europy Zachodniej, ale w Europie Środkowo-Wschodniej nie wszystkim się spodobał. Premier Beata Szydło zarzuciła Donaldowi Tuskowi, że nie chce żadnych zmian w Unii. Chce betonować ten układ polityczny i gospodarczy, który doprowadził Unię Europejską do poważnych kryzysów. Przed krytyką Stanów Zjednoczonych przestrzegał też premier Węgier. Pozytywne stanowisko Polski i Węgier wobec Waszyngtonu skrytykował prezydent Francji François Hollande. Te kraje powinny wiedzieć, że ich przyszłość jest przede wszystkim w Unii Europejskiej, zamiast wymyślać jakieś dwustronne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Francuski prezydent sugerował, że podziały w sprawie polityki amerykańskiej mogą przyczynić się do podziałów i rozpadu Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tablety zamiast zeszytów. Na koniec w serwisie Trójki odwiedzamy 4. liceum ogólnokształcące w Gdańsku. A powstała tam pracownia tabletowa. Licealiści będą się uczyli głównie przedmiotów ścisłych i języków obcych, jak mówią. To spore udogodnienie i podobnie mówią także nauczyciele. Możemy w każdej chwili połączyć się dzięki właśnie temu sprzętowi i mobilności z wieloma profesorami, wykładowcami. Ponadto nauczyciel widzi w każdym momencie, co dany uczeń robi. Na jakich lekcjach najbardziej Wam się przydadzą takie tablety, jak myślicie? Zdecydowanie na fizyce i zdecydowanie na biologii nam się przydadzą. Możemy również na tych dyskach tworzyć notatki z lekcji na bieżąco. Mamy dostęp do nich praktycznie wszędzie. Więcej informacji tak jakby możemy sami zobaczyć, sami sobie wynaleźć. Jesteśmy też bardziej, myślę, aktywni. Tabletową pracownię odwiedziła Aleksandra Nietopiel. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Zapraszamy. Czas na wiadomości sportowe. Adam Malecki. Latają, że hej! W Oberstdorfie na przebudowanej dzięki temu powiększonej skoczni zawodnicy po raz pierwszy w sezonie rywalizują w lotach, a są to próby ponad 200-metrowe. Skoczkowie mają już za sobą trening. Jak ryba w wodzie na mamucie poczuł się Piotr Żyła. Odpalił i poleciał 216,5 metra. Z obniżonej belki skakał Kamil Stoch. 209 metrów dało mu pozycję wicelidera. A wygrał bezkonkurencyjny Stefan Kraft. Skoczył aż 229 metrów. Już niebawem, bo od godziny 18 kwalifikacje do jutrzejszego konkursu. Nie dość, że dobrze skakał, to do tego świetnie biegał na Uniwersjadzie w Ałmatach Adam Cieślar. Polak zdobył dzisiaj złoty medal w kombinacji norweskiej. W walce o zwycięstwo liczyło się kilku zawodników. Po tym biegu straty nie były za wielkie. Ten bieg się z początku rozgrywał, że tak się każdy czarował. Dopiero druga część to zaczęliśmy mocniej biec, to słabsi zawodnicy dostali. Na skocznie oddałem takie dwa, można powiedzieć, dobre skoki jeszcze. No ale wystarczyło na zwycięstwo, się bardzo z tego cieszę. Kolejny medal. Tym bardziej, że wcześniej Cieślar wywalczył srebro, a nasi studenci w Kazachstanie mają już na koncie 8 medali, 3 złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Bliska wywalczenia medalu dzisiaj była także Justyna Kowalczyk. Polka wróciła do rywalizacji w Pucharze Świata po dwumiesięcznej przerwie i w Pjongczang na trasie olimpijskiej wywalczyła wysokie 4. miejsce w sprincie. A nie jest, jak to wiadomo, koronna konkurencja Polki. Zwyciężyła Słowenka Anna Maria Lempić. Po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją kolana do gry wraca Arkadiusz Milik. Tempo rekonwalescencji ekspresowe. Już 4 miesiące po zerwaniu więzadła w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Danią reprezentant Polski znalazł się w szerokim składzie na spotkanie w lidze włoskiej z Bolonią. Napoli wciąż liczy się w walce o mistrzostwa, w lutym zagra niezwykle ważne mecze w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. I skoro o piłce nożnej mowa, to ważna informacja, jest szansa, że w Polsce zostanie rozegrany kolejny ważny mecz. Gdańsk i Warszawa ubiegają się o organizację spotkania o Superpuchar Europy w 2019 roku. Inne chętne miasta to Tirana, Tuluza, Budapeszt, Haifa, Astana, Belfast, Glasgow i Stambuł. UEFA decyzję podejmie we wrześniu. Na finał Ligi Mistrzów w tym samym roku chcą zorganizować Baku i Madryt. I na koniec jeszcze tenis. Rozpoczął się mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w pierwszej rundzie grupy strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Niestety kontuzja stopy wyeliminowała z gry po dwóch setach Kamila Majchrzaka, który musiał skreczować. Punkt dla Bośniaków. W drugim meczu Hubert Hurkacz przegrał w pierwszym secie po tiebreaku z Damirem Dżumuchrem. Prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Na zachodzie i południu gdzieniegdzie słabe opady deszczu lub mżawki. Na zachodzie rano możliwe opady marznące. Na pozostałym obszarze miejscami słabe opady śniegu lub marznącej mżawki. Na zachodzie i południu mgły, uwaga, ograniczające widzialność. Temperatura maksymalna od minus 2 na krańcach północno-wschodnich, 1 w centrum do plus 3-4 na zachodzie południu. Wiatr południowo-wschodni, wschodni słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Start w Timorze Wschodnim, a teraz przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację od poniedziałku do czwartku. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Slim marki Beko z silnikiem inwerterowym w klasie A+++ za jedyne 1249 zł.

Smakowski reprezentował, zaprezentował i prezentował dziś ten niezwykły rękopis. To jest rękopis nieduży, acz zawierający wszystkie potrzebne modlitwy. Nazwa rękopis iluminowany pochodzi ze złota. Każda z kart ma nanoszone złoto na poszczególne inicjały czy inicjałki. To jest bardzo przyjemna chwila. Profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wsparcia tego typu działań. Z jednej strony one dowodzą wysokiego poziomu funkcjonowania polskiej księżnicy narodowej, że tego typu rzeczy są zauważane, gdy pojawiają się w jakichś aukcjach na świecie. My wiemy, co jest cenne dla polskiej kultury. Pan to znalazł. Jak ta cała historia wyglądała? Nasza fundacja zajmuje się renowacjami licznych obiektów zabytkowych, przeważnie poza granicami Polski. Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Regularnie przeszukuję różnego rodzaju aukcje czy strony internetowe pod kątem ikonografii do tych obiektów, które restaurujemy. Szukam informacji akurat o Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu i tak trafiłem właśnie na ten niezwykły rękopis, który przez pewien czas należał do jednego z ordynatów ołyckich Karola Radziwiła. Gdy zobaczyłem cenę wywoławczą, wydawało mi się, że być może będzie to interesujące. Nie spodziewałem się, że jest to aż tak cenny obiekt. Nie spodziewałem się, że ta cena kilkakrotnie zostanie w trakcie aukcji podwyższona. Razem z dworem królowej Bony część rodziny Gucci przyjechało również z zasobami, jak się okazało, książkowymi. Wśród nich Carlo Gucci przywiózł ten rękopis. Bardzo wcześnie, bo już w XVI wieku, trafił w ręce rajcy przemyskiego, krawca Jakuba Wargockiego. Pan Wargocki był nie tylko rajcą przemyskim, był także przedsiębiorcą, finansistą. Michał Krupiński, prezes PZU. Miał na tyle dużo, można powiedzieć, ambicji, wyobraźni, aby stać się tak ważnym mecenatem kultury. W jakiej skali jest to znalezisko? To znalezisko jest niezwykle istotne z uwagi na to, że zostało wytworzone na potrzeby polskiego mieszczanina. Takich obiektów jest więcej, przeważnie oczywiście w Europie Zachodniej, dotyczą Europy Zachodniej, ale pokazują, że w tym XV wieku mieszczanin z prowincjonalnego miasteczka mógł sobie coś takiego sprawić. To pokazuje znaczenie, jaką Polska odegrała w tamtym okresie. Pokazuje, że jeżeli ten klasy obiekt, rękopis iluminowany, można było ściągnąć do małej miejscowości gdzieś w środkowej Europie, to świadczy właśnie o tym, jakie wtedy były nasze kontakty kulturalne, jakie wtedy były nasze ambicje. Takich obiektów nie zachowało się zbyt wiele. Ten obiekt jest unikatowy. Jest to rękopis również zagadkowy. Nie tylko nie wiemy, jacy artyści przy nim pracowali, z nazwiska znamy warsztaty na razie, ale także wiemy, że od śmierci Jakuba Wargockiego ginie nam z oczu. Dopiero znajdujemy go w 1713 roku, kiedy jest darem dla Radziwiłłów. I znowu ginie nam na 6 lat. I odnajduje się dopiero pod koniec 2016 roku na aukcji w Londynie. Ten obiekt właściwie zaginął 200 lat temu, zniknął. Jego historia przez ostatnie 20 lat nie jest znana i tym bardziej cieszy, że nie tylko straty wojenne z czasu II wojny światowej, ale również jakieś przedmioty, artefakty z jeszcze odległejszej przeszłości pojawiają się czasem i mogą wracać niejako do zbiorów polskich. Na prezentację rękopisu był Mariusz Krzemiński. 18 minut po 17. Love it up, but I won't ever give you up. And if you ever leave me, baby, I won't take it if you go. Oh no, oh no, I'm following you. And you can go downtown and run around, and baby, I could be your clown. But if you ever cheat on me, well, I won't take it, I know. Yeah, I know, I know. Tell me lies and I might even sympathize, but if you ever leave me, baby, I won't take it, I know. Yeah, I know. I'm gonna know. I'll be following you. love it up, but I won't ever give you up. And if you ever leave me, baby, I won't take it. I won't. Oh no. If you go, I'm following you. To Chris Isaak, 20 minut po 17. Za chwilę Katarzyna Kłosińska. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Dzień dobry, pani profesor, kłaniam się. Jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczniemy od pantałyku? Zaczniemy od pantałyku na prośbę pana Bartosza Okulskiego, który po prostu nie wie, co to jest ten pantałyk. Zafrapowało go określenie pantałyk. A pantałyk znamy ze zwrotu zbić kogoś z pantałyku, czyli sprawić, że ktoś traci pewność siebie. Traci rezon. Tak. I muszę powiedzieć, że właściwie odkąd pamiętam od początku swoich studiów polonistycznych, to było no już dawno temu, słyszałam taką opinię, że to jest słowo, o którym nic nie wiadomo, że nikt nie wie, skąd ono się wzięło. I rzeczywiście ono nie występuje w żadnym innym wyrazie w języku polskim. I było bardzo dużo hipotez, takich i naukowych, i nienaukowych, dotyczących pochodzenia tego słowa. Nie będę ich tutaj wszystkich wymieniać, bo to niektóre rzeczywiście nie zasługują na jakąś uwagę, ale jedna to taka hipoteza, że to był patołęk, czyli kij używany w grach takich sportowych, jak na przykład palant. Jeżeli ktoś kogoś zbił z patołęku, to podbił przeciwnikowi piłkę. W ten sposób tamten stracił pewność siebie. Inna hipoteza dotyczyła wojsk tatarskich, czyli czambułów. Czambuł to był oddział wojsk tatarskich i ten pantałyk to miała być taka marszruta wyznaczana dla tych czambułów i wtedy, kiedy one wędrowały przez step. No i jeżeli ktoś został zbity z pantałyku, no to nie wiedział, którędy iść, czyli wojsko tracił... się gubiło. Tak, orientację. Natomiast najpewniejsza jest jeszcze inna hipoteza i tutaj dziękuję już po raz kolejny, bo wielokrotnie to robiłam, kiedy mówię o tym, profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z Uniwersytetu Opolskiego, rusycyście, który na moją prośbę przeszukał różne ukraińskie przede wszystkim, ale też rosyjskie słowniki stare i znalazł rzeczywiście ten pantałyk jako wyraz, który pochodzi z języka greckiego, a ściślej wywodzi się od nazwy góry Pantelik i w grotach tej góry łatwo było zabłądzić. I okazuje się, że właśnie w literaturze rosyjskiej, a właściwie bardziej ukraińskiej, ten zwrot zbić z pantałyku bardzo obficie występował co najmniej od pierwszej połowy XIX wieku i prawdopodobnie stamtąd myśmy to przejęli. Pan Daniel Skoluda, Stychów. Stychów, tak. Dobrze. Albo jakby ktoś chciał Stych. Tychów. Tak. Napisał tak, chciałbym prosić panią o wytłumaczenie różnic pomiędzy słowem ekskluzywne i luksusowe. Tak, bo zauważył pan Daniel, że ludzie właściwie wszystko nazywają w tej chwili ekskluzywnym, inaczej mówiąc, że przypisują słowu ekskluzywny znaczenie słowa luksusowy i jak słusznie zauważa słuchacz, ekskluzywnym odnosi się i tak się odnosi tradycyjnie, ja mam nadzieję, że jednak cały czas też współcześnie, do takiego, co jest na wyłączność. Czyli na przykład a jeszcze powiem dlaczego, dlatego, że to oczywiście z łacińskiego excludere, czyli wyłączać, coś tylko dla wybranych. Na przykład ekskluzywny klub, no to na przykład klub dla osób mających powyżej 2 metry wzrostu, prawda? Przy czym ten ekskluzywny klub może być jednocześnie klubem luksusowym. Tak, bo najczęściej właśnie te wszystkie rzeczy, które były na wyłączność, czy nie tyle rzeczy, co miejsca, jakieś, były one na wyłączność, nie dlatego na przykład, że ktoś zarabiał mało, ale tylko dla tych, którzy suto się opłacili, żeby tam wstąpić. Ja czasami słyszę dziennikarzy, którzy chwalą się, zapowiadają jakąś rozmowę i mówią, przedstawimy państwu ekskluzywny wywiad. I to jest wywiad na wyłączność. Ja przyznam, że nie lubiłam tego wyrażenia i właściwie go nie lubię. Wolę wywiad na wyłączność, ale to ono jest pożyczone z angielskiego, natomiast ono jest jeszcze jakby, można powiedzieć, najbliżej tego pierwotnego znaczenia ekskluzywnego, czyli właśnie na wyłączność. Natomiast to, co się teraz dzieje z tym ekskluzywnym, to jest takie przesuwanie się znaczenia tego słowa w kierunku właśnie luksusowy, dlatego że... Niepotrzebne i rażące, pani zdaniem? To znaczy, no, niektóre wyrażenia są rażące, no bo na przykład jak mamy ekskluzywną firankę, to wszystkie przykłady, które teraz podam, to znalazłam w internecie. Ekskluzywna czekolada, prawda? Ekskluzywna glazura, ekskluzywne imiona dla psów. No, na czym może polegać ekskluzywność imion dla psów? Ekskluzywne jajka, ekskluzywna lampa, ekskluzywna odzież, ale uwaga, używana. I też ekskluzywny lumpex. Albo ekskluzywna zupa. Zupa. Ale to akurat jest do obrony, bo to... Dla wyłączność. Dla tych, którzy mają mocne żołądki. Na przykład. Tak. Ekskluzywny fartuch kuchenny. Takie coś też można. Ekskluzywny globus, ekskluzywny obrus, no, ekskluzywny stelaż do łóżka. No, tutaj się robi to całkowicie takie, wyciera się z tego znaczenia. Właściwie to jest tak, jak zauważył też słuchacz, po prostu taki wyraz wytrych używany w reklamach. Ekskluzywny to znaczy wspaniały. No tak, bo to wynika z tego, że ten sprzedający, oferujący zazwyczaj chce nas tak zafrapować, zainteresować. Inaczej mówiąc, nie powie, że to jest drogie. Wytworzyć takie wrażenie, że to jest coś absolutnie niezwykłego, że używa takich, a nie innych słów. Tak, ale najczęściej to wynika z tego, że to jest drogie po prostu. I on nie powie, że drogie, no, ale tylko właśnie ekskluzywne. Pan Krzysztof pyta o logo. Tak, pan Krzysztof Najder pyta, czy nazwę logo powinniśmy odmieniać. Słuchacz nie lubi tego słowa odmienionego. Ja powiem tak, oficjalnie nie powinniśmy tego odmieniać, bo w takich tekstach oficjalnych to powinno pozostać odmienne, natomiast no, jest coraz większa tendencja, żeby to odmieniać, a więc potocznie już się jakby chyba to akceptujemy. To jest tak, że mamy takie... Czyli porozmawiamy o logu? No, jesteśmy w radiu, więc nie powinniśmy. Oficjalnie. Jak wyjdziemy na korytarz... To sobie prywatnie porozmawiamy tak, o logu. Ale właśnie, jesteśmy w radiu, a już nie w radio, prawda? Ale to czyli... I tak. W tej odmianie byłby kłopot, bo jest urządzenie używane przez żeglarzy marynarzy. Log. I tam też w tej odmianie brzmiałoby to tak samo. Porozmawiamy o logu. No tak. W każdym razie chodzi o to, że te wyrazy zakończone na o, które są zapożyczone, tak jak na przykład radio, studio, molo, kiedyś ich nie odmienialiśmy, po jakimś czasie zaczęliśmy je odmieniać. I tak samo jest z logo, z tym wyrazem logo. Tak samo jest na przykład demo. Demo to jest taka płyta demonstracyjna jakiegoś zespołu. I to no, dwa dema, pięć demów, dem nagrał, prawda? Tu z wyrazem logo, czy z logiem, jakby ktoś chciał, byłby też kłopot, jeśli chodzi o dopełniacz liczby mnogiej, no bo ktoś, nie wiem, grafik narysował pięć log, tu w zasadzie powinno być... Zatem, skoro jestem w radiu, jesteśmy razem w studiu. Tak, jestem... ale nie na molu niestety. No właśnie chciałem zapytać, jestem na molu w Sopocie? Byłam w zeszłym tygodniu, ale tak, i na molo, i na molu. To znaczy, ja chyba wolę tutaj formę nieodmienną, ale poprawne są obie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Katarzyna Kłusińska. Miss Jones, someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must. My breath and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. And all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Miss Jones and I. Miss Jones and I. Pan Wojciech napisał, zbić z pantałyku znaczy tyle, co stracić rezon. No pięknie, to co w takim razie znaczy ten rezon? Pani profesor ma pracę na lata. 7 trójek na początku 22, przed chwilą Robbie Williams, po 17.30 skrót wiadomości. Radosław Mróz. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk chce powalczyć o drugą kadencję. Oświadczył, że jest na to gotowy, a powiedział to dziennikarzom podczas trwającego na Malcie spotkania przywódców krajów członkowskich Unii. Stwierdził, że rozmawiał z wieloma liderami, którzy są gotowi poprzeć jego kandydaturę. Obecna kadencja przewodniczącego kończy się w maju. Jest więcej szczegółów dotyczących wizyty kanclerz Niemiec w Polsce. Jak informuje rzeczniczka niemieckiego rządu, Angela Merkel spotka się nie tylko z premier Beatą Szydło. W planach ma także rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z prezesem PiS-u i szefami Platformy i PSL-u. Angela Merkel przyleci do Polski we wtorek. Po proteście polskiego ambasadora w Waszyngtonie dyrektor Ligi przeciwko zniesławieniu Jonathan Greenblatt przeprosił za swój komentarz dla CNN i przyznał się do popełnionego w nim błędu. Greenblatt komentował w telewizji fakt, że w oświadczeniu dotyczącym Holokaustu prezydent Donald Trump nie wyszczególnił narodu żydowskiego. Szef Ligi przeciwko zniesławieniu stwierdził, że Waszyngtońskie Muzeum Holokaustu powstało nie tylko dlatego, że kwestionowano samą eksterminację Żydów, ale również dlatego, że takie kraje jak Iran, Rosja, Polska i Węgry przedstawiają Holokaust jako ogólne cierpienie, a nie celowe ludobójstwo narodu żydowskiego. Przeciwko tym słowom właśnie zaprotestował polski ambasador. Kolejne informacje w Trójce o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Żywność na światowych rynkach drożeje. W styczniu była ona o 16,4% droższa niż przed rokiem i ponad 2% droższa niż w grudniu. W ujęciu miesięcznym najbardziej, bo o blisko 10% podrożał cukier. Więcej trzeba zapłacić też za zboża, oleje roślinne czy produkty mleczne. Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gattner informuje, że wyższe ceny żywności to także efekt pory roku. Dostępność do warzyw i owoców jest relatywnie najniższa. Akurat wtedy ich też bardzo potrzebujemy. Oczywiście 20 zł za kilogram pomidorów to jest gruba przesada, jakby na to nie patrzeć, ponieważ w tej chwili rynek chociażby owoców, głównie warzyw, z kolei opiera się na tej hodowli szklarniowej, więc no może nie ma powodu na takie wielkie ceny, no ale no niewątpliwie tak jest. Pozostaje nam zrobić dobre przetwory i czekać na kolejny okres, kiedy będą zbiory. Ekonomista banku Credit Agricole Jakub Olipra mówi, że wyższe ceny na krajowych targowiskach to efekt nieurodzaju na południu Europy. W strukturze polskiego importu warzyw w miesiącach zimowych największą rolę odgrywa Hiszpania, która odpowiada za 50% polskiego importu. Z uwagi na wysokie straty mrozowe ta podaż warzyw jest wyraźnie niższa. Nadal te warunki pogodowe nie są korzystne. W efekcie w kolejnych tygodniach należy oczekiwać dalszych wzrostów cen. Analitycy prognozują, że w kolejnych miesiącach ceny żywności na świecie będą rosnąć wolniej niż do tej pory. Tymczasem ceny paliw w najbliższym czasie nie powinny się istotnie zmieniać. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex mówi, że wskazuje na to m.in. stabilna sytuacja na rynku hurtowym. Tygodniowe wahania cen są minimalne. Jeśli chodzi o poziom cen zakupu, ceny praktycznie pozostają na niezmienionym poziomie. To powinno oznaczać, że ceny paliw na stacjach także nie powinny podlegać większym wahaniom. Średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba dziś płacić 4 zł 73 grosze, za litr oleju napędowego zapłacimy 4 zł 63 grosze, a za litr autogazu 2 zł i 19 groszy. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu i wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Zdaniem KNF aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Na koniec zeszłego roku depozyty blisko 90 tysięcy członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 milionów 741 tysięcy złotych. Pieniądze do równowartości 100 tysięcy euro na osobę zostaną zostaną im wypłacone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Tymczasem dobra pasa złotego nadal trwa. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł i 1 grosz, euro 4 zł 29 groszy, dolar jest po 3 zł 98 groszy. Funt brytyjski kosztuje 4 zł i 98 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam. Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To za chwilę wiadomości śniegowe. 25 minut do 18, a wcześniej ZAS. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps monter ma liberté. Panie Leszku, witam, halo. Halo, panie Leszku. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, ze Światów niemalże. W sprawie słowa... Aha. Ja proponuję takie rozwiązanie, bo często pracując w reklamie spotykałem się z takim, nie wiem, czy to jest wytryk słowny, ale rozwiązanie techniczno-logiczne wydaje mi się poprawne i dobre, czyli zamiast logo używanie logotypu. I w tym momencie, no właściwie jest to to samo, ten sam element stosowany zamiennie, no ale w tym momencie i wszystkie przypadki, czasy i cała ta nasza kochana polszczyzna staje się dużo prostsze, tak więc sposób problem ominąć, to mi przypomina troszkę historię z mojego dzieciństwa, kiedy starsi, rodzina, z upodobaniem domagali się, abym mówił kaloryfer. Ja sobie nie radziłem z tym słowem kaloryfer. W końcu wpadłem na pomysł i na hasło prośbę mówiłem grzejnik. Et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si. Comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Dwadzieścia jeden minut do 18:00. Na program zaprasza sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Wiadomości śniegowe, Henryk Sydner. No dziś to pan Henryk mnie zaskoczył. Ja wiem, panie Henryku, że pan każdą okazję wykorzystuje, żeby jeździć na nartach, ale do studia w nartach to no, ma, ale to są krótkie, pan... to nie skończy. A, czyli mieszczą się, tak? Tak jest. Proszę bardzo, co tam dobrego? No wczoraj mówiłem o śniegowych wiadomościach z kraju. Dziś będzie zagranica, zacznę oczywiście od naszych sąsiadów. W Czechach najlepsze warunki w Karkonoszach, na przykład w Szpindlerowym Młynie od 80 do 140 cm, podobna pokrywa w Harachowie i w Rokitnicy od 90 cm. Można również pojeździć u naszych sąsiadów w Beskidach, w miejscowości Pustewny, 65 cm i dobre warunki narciarskie. Teraz Słowacja. Polacy przeważnie ciągną, jeżeli tak mogę powiedzieć, w niskie Tatry, do Jasnej. Tam jest od 30 do 60 cm na Zachratkach i Lukowej. Jeżeli ktoś wybierze wysokie Tatry, może pojechać na przykład do Szczepskiego Plesa. Tam jest 90 cm śniegu, a we Wratnej 65 cm. Teraz kraje alpejskie, Szwajcaria. Do wyboru, do kolorów. Davos 77 cm, 53 wyciągi. St. Moritz, gdzie w przyszłym tygodniu rozpoczynają się narciarskie mistrzostwa świata. 47 cm, 23 kolejki. W Zermatt 120 cm pokrywa. Teraz Włochy, Dolomity, ulubione miejsce Polaków, polskich narciarzy. Madonna, od 10 do 50 cm Alpe Cermis, 40 cm Predazzo, 46 km, teraz 21 wyciągów. Przypomnę, że z Predazzo łatwo dostać się do Oberegen. Kto woli tereny bliżej granicy szwajcarskiej, Bormio i Livigno, 45 do 47 cm śniegu, 55 km tras, a w Livigno nawet 89 km. We Francji, Espace-Quilly, też miejsce ulubione przez naszych narciarzy, Val d'Isère, od 31 do 130 cm, 69 kolejek. W Le des Alpes 120 cm pokrywa, 26 wyciągów. W Chamonix metr śniegu, 33 kolejki. I jeszcze Austria w rejonie Salzburga, w Ceramsee do 110 cm pokrywa, 46 wyciągów, 138 km tras. A jeżeli ktoś wybierze Tyrol, razem na przykład wybrać się do Zelden, 158 cm śniegu, 110 km tras i 26 kolejek. Mm-hmm. Wiesz, jak wyjechać ze studia? Tak, mniej więcej wiem. Będę krawędziował bardzo. Dobrze, ale na prawo potem. Na prawo. Na tak lewo są zaspy. No nie będę uważał. Dziękuję bardzo. Na program zaprosił sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. 18 minut do godziny 18. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Za chwilę Puls Trójki. A wcześniej Ingrid. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon d'amour en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux pour mon plaisir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je bois la vie en d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il peintre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. t'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui bat. Za 15 minut będzie 6. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. A w studiu Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna, i Agaton Koziński, Polska The Times. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia, a zaczniemy od sprawy najbardziej aktualnej, bo trwa właśnie szczyt unijnych przywódców na Malcie. Przyjęli oni tam plan, który ma ograniczyć rosnącą migrację na szlaku śródziemnomorskim z Afryki. Priorytetem ma być współpraca z libijską Strażą Graniczną oraz walka z przemytnikami. W deklaracji czytamy też, że sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga natychmiastowych działań. Nie mają panowie wrażenia, że już po raz enty słyszymy, że sytuacja wymaga natychmiastowych działań, a tych działań jak nie było, tak nie ma? Ja bym bardzo chętnie przeszedł do natychmiastowych działań, ponieważ w Polsce jest zimno i ciemno, a na Malcie dzisiaj podobno 18 stopni i piękne słońce, także proponuję natychmiastowe działanie i wyjazd na Maltę. Ale to oczywiście żartem. Sytuacja Unii Europejskiej jest skomplikowana. Znamy przede wszystkim bardzo ostry, taki nijem dyplomatycznym wręcz językiem napisany list Donalda Tuska sprzed tego szczytu, zapraszający na ten szczyt. Tutaj rzeczywiście jakaś nowa jakość w pisaniu tego typu listów. Nakreślił Donald Tusk dramatyczną sytuację. Na poziomie diagnozy jest rzeczywiście słuszny. Jest to diagnoza słuszna co do ogólnie, że sytuacja jest coraz gorsza. Całkowicie zabrakło w tym liście jakikolwiek recept na rozwiązanie tej sytuacji, jakikolwiek próby nakreślenia scenariusza, jak iść do przodu. Przecieki z tego, co słyszymy z tego szczytu maltańskiego, to podobno jakieś porozumienie w sprawie migrantów zostało uzgodnione, jakiś tam 10-punktowy plan. Próbowałem go znaleźć przed naszą audycją, ale szczegółów tego 10-punktowego. Tak, na razie też konkretów brak, właśnie dlatego pytam, bo tutaj znaleźć, też jest także mowa, tak jak pan mówi, i w tym liście, i właśnie na samym tym szczycie. Sytuacja wymaga natychmiastowych działań. O jakich działaniach możemy mówić w najbliższym czasie ze strony Unii Europejskiej? Tomasz Sawczuk. Myślę, że akurat jesteśmy jeszcze w takim momencie, że możemy poczekać chwilę na te 10 punktów i poznać, jaki jest realny plan. Natomiast ja akurat nie jestem zdziwiony tym, że problem, że kryzys migracyjny powraca, bo on się nigdy nie zakończył i prawdopodobnie przez najbliższe lata się nie zakończy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest właściwie stale taka, jak była. Destabilizacja w regionie trwa i kilka milionów ludzi przemieściło się ze swoich miejsc zamieszkania, ale nie widać na razie, aby mogło się to w najbliższych tygodniach czy miesiącach zmienić. Jeżeli chodzi o Afrykę Północną, sytuacja właściwie wygląda pod tym względem podobnie. A nie brakuje tu panu właśnie w tym komunikacie z Malty mowy o Bliskim Wschodzie, bo tutaj cały czas o Afryce jest mowa. Znaczy wie pan co, tutaj naprawdę można się spierać o szczegóły, czy ten kraj bardziej, czy sytuacja, czy bardziej z północy, czy bardziej ze wschodu, czy bardziej z głębi, czy bardziej z brzegu, ale to nie o to chodzi. Tutaj jest przede wszystkim kwestia, to co było problemem kryzysu migracyjnego i co mam wrażenie problemem do tej pory nie jest rozwiązanym, słuchając chociażby tego, co mówi Martin Schulz, kandydat na kanclerza Niemiec. Definicja, kogo nazywamy migrantem, kogo nazywamy uchodźcą. Tutaj naiwna polityka zachodnioeuropejska, przede wszystkim Angeli Merkel czy Jean-Claude Junckera, doprowadziła do tego potężnego kryzysu migracyjnego z tamtego roku. Ja mam wrażenie, że Europa Zachodnia cały czas tej naiwności, mimo tej bolesnej lekcji, mimo przeprosin de facto, aż ona słowa, przepraszam, nie użyła w tej kwestii Angeli Merkel, cały czas tej lekcji z naiwności nie odrobiła, nie wyciągnęła z tego wniosków, a jeżeli nie zajrzymy do tego problemu głębiej, jeżeli sami nie zastanowimy się nad własną polityką, to takie w sumie didaskalia, czy bardziej z północy, czy bardziej z południa, czy bardziej z brzegu, czy bardziej ze środka, będą rzeczą wtórną, bo korzenie problemu nie uda nam się rozwiązać. Jeszcze w trakcie tego szczytu premier Beata Szydło zrobiła konferencję prasową na Malcie. Powiedziała, akcentowaliśmy, że problem migracji może być rozwiązywany tylko tam, gdzie się rozgrywa. Ona powiedziała, że jest zadowolona z tych ustaleń na Malcie. Co miała na myśli, mówiąc, że problem migracji może być rozwiązywany tylko tam, gdzie się rozgrywa? Ja bym zwrócił tutaj uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, muszę tutaj sprzeciwić się opinii redaktora Kozińskiego. To znaczy, to nie jest tak, że Angela Merkel wywołała kryzys migracyjny. Ona raczej zareagowała w kryzys migracyjny i można różnie tę decyzję oceniać. Ja akurat nie jestem całkowicie krytyczny wobec tej decyzji, bo musimy pamiętać, że mówimy tutaj o żywych ludziach, a nie o jakichś przedmiotach, które próbują przebić się przez barierę, którą jest granica Unii Europejskiej. Druga rzecz jest taka, że Europa nie jest też całkowicie władna do tego, żeby rozwiązać problemy, które stoją za kryzysem migracyjnym, dlatego że to by wymagało stabilizacji właściwie wszystkich granic dookoła Unii Europejskiej. No właśnie, bo o tym mówi premier Szydło. Rozwiążmy problem tam, na miejscu. No ale więc, przepraszam, co to znaczy stabilizacja granic Unii Europejskiej? Bo tak już my możemy pozwolić sobie na używanie nowomowy europejskiej, jako komentatorzy. Na przykład mam na myśli rozwiązanie kwestii wojny domowej w Syrii. No, dopóki wojna domowa w Syrii się nie skończy. Uważa pan, że zamiast wpuszczać migrantów, powinniśmy wysłać wojsko do Syrii? Tego jest pan zwolennikiem? Uważam, że jeżeli chciałby mnie pan słuchać uważnie, zamiast przyjmować ton agresywny, to usłyszałby pan tyle, że powiedziałem, że Unia Europejska nie jest sama z siebie władna do rozwiązania tych wszystkich kryzysów. W związku z tym jest pewną iluzją mówienie, że da się tylko i wyłącznie rozwiązać te problemy poza granicami Unii Europejskiej. A czyli to, przepraszam bardzo, ale tutaj właśnie to jest właśnie, to właśnie o tym wspomniałem przez chwilę, o tym mówiąc o tej naiwności, no to właśnie słyszę, że tutaj pan redaktor tą naiwnością jest dosyć głęboko przesiąknięty. Dokończę swoją myśl, bo to dotyczy szczytu, bo to jest problem cały czas w definicjach. To nie ma tak naprawdę, czy plan ma 5 punktów, 10 czy 55, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli prawidłowo nie zdefiniujemy problemu. Europa ma problemy gigantyczne tym, że wpuściła milion, może nawet 1,5 miliona migrantów. Nie, zamach, przepraszam, zaraz dokończę teraz myśl. Zamach w Berlinie w grudniu był tego najlepszym przykładem, jakiej skali to jest dla nas problem. Europa nie może kierować się naiwnością, Europa może powinna być się kierować w takich sytuacjach dobrze interpretowanym egoizmem, zgodnie z myśl hasła koszula bliższa czału. Najpierw zatraszmy się o własne bezpieczeństwo, potem szukajmy szansy pomocy innym. Tutaj takie myślenie dopiero uprawnia nas do szukania pójścia dalej, a nie naiwne pomaganie innym, gdy sami ściągamy sobie problemy na własną głowę. Kończąc wątek szczytu na Malcie, przed chwilą Donald Tusk powiedział też, że jest gotów kandydować na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Patrząc na rozkład sił w Europie, ma szansę zostać tym przewodniczącym po raz drugi? No, sytuacja jest dość dziwna, to znaczy obiektywnie wydaje się, że ma szansę. Natomiast jeżeli nie uzyska poparcia od polskiego rządu, a prawdopodobnie, jak się na to zapowiada, nie uzyska tego poparcia, no to będzie to dość rzeczywiście specyficzna sytuacja i trudno powiedzieć z punktu widzenia dyplomatycznego, jak ona się w takim przypadku skończy, bo być może jeżeli do Polski, do sprzeciwu Polski dołączyłyby jakieś inne kraje, no to wtedy będą poszukiwania innego kandydata. Nie jestem w stanie sądzić szczegółowo, jak te dyskusje będą wyglądać, ale szansę ma na pewno, tak. A jaka jest, co możemy w tej chwili usłyszeć ze strony polskiego rządu, bo wcześniej i premier Szydło i minister Waszczykowski mówili, że jeśli Donald Tusk ogłosi, że będzie kandydował, to wtedy polski rząd zajmie stanowisko. Do tej pory uciekał od tej odpowiedzi. Tutaj, prawdę mówiąc, wypowiedzi polskiego rządu są nie tylko polskiego rządu, bo również Jarosława Kaczyńskiego, są szalenie bawne, takie mało dyplomatyczne, to słucha się ich zaskakująco, bo uciekają od tej nowomowy europejskiej języka politycznej poprawności, bardzo ostro wypowiadając się o Donaldzie Tusku, aczkolwiek konsekwencji w tych wypowiedziach nie ma, bo słyszę różne wersje, że dzisiaj mówimy nie, ale zdanie możemy zmienić, możemy zdanie zacząć. No naprawdę, właściwie każdą można znaleźć cytat na poparcie dowolnej tezy przedstawiciela polskiego rządu, na poparcie dowolnej tezy w pytaniu o układankę z Donaldem Tuskiem w roli głównej. To jest bardzo doświadczony polityk, także jeżeli rzeczywiście użył tych słów, o których teraz mówimy, czyli dzisiaj powiedział, że jest gotów starać się o długą kadencję, to rozumiem, że policzył głosy wcześniej i wie, że jest tej ponownej nominacji niemalże pewny lub już teraz pewny. Oddzielna sprawa, że moim zdaniem tak naprawdę kluczowe będzie to, co powie Angela Merkel w Warszawie. Przyjeżdża w przyszłym tygodniu do nas i moim zdaniem w agendzie ma przede wszystkim rozmowy o Donaldzie Tusku, rozmowy o tym, żeby polski rząd nie sypał piachu w szprychy, bo nic z tego nie będzie. No i pytanie, jak te negocjacje się potoczą. Wróćmy do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. We wtorek IPN podał, że Lech Wałęsa to na pewno TW Bolek. Świadczy o tym opinia grafologów. Panowie, wcześniej mogliśmy wierzyć, że ta informacja zakończy sprawę raz na zawsze, ale nie mają panowie wrażenia, że ta wiadomość niewiele zmieniła. Ci, którzy twierdzili, że Lech Wałęsa jest zdrajcą, tylko zostali utwierdzeni w tym przekonaniu, a ci, którzy uważali go za bohatera, dalej go będą uważali za bohatera? Wydaje się, że tak. To znaczy w ostatnich miesiącach też przecież wszyscy właściwie historycy zajmujący się sprawą Lecha Wałęsy byli jednoznacznie publicznie opinii, że Lech Wałęsa był zarejestrowany jako TW Bolek i że to był on. Natomiast właśnie spór toczył się już od tego momentu nie na temat tego, czy Wałęsa był Bolkiem, czy nie był Bolkiem, tylko na temat tego, jakie ma to znaczenie dla historii III Rzeczpospolitej. Od osób takich jak Andrzej Zybertowicz można usłyszeć, że ta sytuacja jest w pewnym sensie symboliczna dla tworu, jakim była, czy jakim jest w dalszym ciągu III Rzeczpospolita i że ona pokazuje nam coś więcej na temat tego, jak ten porządek powstał i również w jaki sposób autorytety w ramach tego porządku funkcjonowały. Z kolei inni historycy twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na to, żeby w latach 80. Lech Wałęsa jakkolwiek był i później zresztą jakkolwiek był zależny od swojej współpracy z początku lat 70. No i w tym sensie mam wrażenie, że jest to taka dyskusja dwóch całkowicie rozchodzących się opowieści, w której fakty, jak mi się wydaje, są całkowicie podporządkowywane bieżącemu interesowi partyjnemu. Moim zdaniem te fakty wskazują jednak na to, że Lech Wałęsa popełnił błędy w młodości, które wpływają na ocenę jego biografii jako całości, natomiast nie można ich przekładać na całokształt opinii o III Rzeczpospolitej. Czy ten spór uda się jeszcze kiedykolwiek rozstrzygnąć? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo wszyscy sobie je zadajemy i na razie jest pytaniem otwartym. No, pan redaktor przed chwilą bardzo trafnie pokazał, jak to jest głęboko spolaryzowana, jak głęboko są Polacy spolaryzowani kwestią Lecha Wałęsy. Dołożę tylko do tego jedną kontekstową informację, to, że osoby 10 lat temu, kilkanaście lat temu próbujące twierdzić, że Lech Wałęsa to TW Bolek i że są na to dokumenty, były poddawane banicji publicznej. Było oświadczenie lustracyjne z 2000 roku przyznające Lechowi Wałęsę, uznającego za niewinnym jakiejkolwiek współpracy, przyznającym mu status poszkodowanego. Diabli wiedzą, na jakiej podstawie to oświadczenie było wydane. To jest szalenie ciekawa sytuacja. Także jednak jakaś zmiana zaszła. Pan redaktor twierdzi, że niektórych się nie da przekonać. No pewnie się nie da. Oczywiście, że się nie da, bo się zawzięli i upali. Nie zmienia to faktu, że wykonaliśmy skok w nadprzestrzeń, jeśli chodzi o wiedzę wokół Lecha Wałęsy i właściwie już osoby nawet sympatyzujące z nim przyznają, że TW Bolek, właściwie tylko Lech Wałęsa i jego najbliżsi współpracownicy twierdzą, że on nie był TW Bolkiem. Wszyscy historycy przyznają, że te dokumenty są autentyczne i ci PN-owcy, czyli ci źli pisowscy podobno, ale również ci sympatyzujący z Lechem Wałęsą dokumentów nie podważają. I jeszcze jedna kwestia, czy dowiemy się czegoś więcej. No 10 lat temu nie można było nawet mówić tego, że to był TW Bolek. Nagle się znalazły dokumenty to potwierdzające. Kto wie, co jeszcze jest w aktach, czy w zbiorze zastrzeżonym, czy w aktach, które zostały wyniesione z archiwów państwowych i są gdzieś poukrywane po prywatnych domach. Bardzo, bardzo. Bo teczka TW Bolka została przeniesiona z prywatnego domu. Temat. Warszawa. PiS złożył w Sejmie projekt ustawy metropolitalnej dla Warszawy. Będziemy mieć w najbliższych tygodniach albo miesiącach Warszawę większą od Nowego Jorku albo Moskwy? Na to wygląda. Jak na razie nie słyszałem tylko żadnego racjonalnego uzasadnienia tego działania. To znaczy sama idea Warszawy jako obszaru metropolitalnego pojawiała się w przeszłości na temat, natomiast w takim wydaniu, z jakim mamy do czynienia na gruncie propozycji Prawa i Sprawiedliwości, trudno pokazać jak na razie racjonalne uzasadnienie. Poza oczywiście takim, że zmiany wprowadzone przez PiS umożliwiłyby tej partii łatwiejsze zwycięstwo w wyborach na prezydenta Warszawy, jak i w wyborach do Rady Miasta. Łatwiejsze, co nie znaczy, że byłoby to droga z gółki, bo to i tak byłaby dla nich cudna sytuacja. Zgadzam się z panem redaktorem, że sposób, w jaki ta ustawa została przedstawiona, zwodowana jest... Ale czy to się uda? To ma szansę na powodzenie? Czyli co ma to szansę na powodzenie? No, nie wiem, czy ma to szansę na powodzenie. Ja trzymam kciuki za to, co powiedział Adam Bielan kilka dni temu, że to będzie bardzo długo procedowane, że przyjęcie tej ustawy jest planowane na jesieni przyszłego roku, będzie pół roku dyskusji i to byłoby bardzo dobre rozwiązanie, ale tutaj właśnie to jest takie, skupia się jak w soczewce ileś tam problemów Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim z komunikacją, z przedstawianiem swoich pomysłów. To powinna być konferencja prasowa, przełożenie rzetelne założeń, żeby skupiła się dyskusja na meritum dyskusji, a nie natychmiast prowadzanie jej do typowej politycznej młódki, jak to również opozycja sprowadziła, tutaj bo też brakowało tak naprawdę, zakończyć. Nie było czego się zahaczyć. Źle pomysł został przedstawiony. Agaton Koziński, Polska The Times i dziękuję Tomasz bardzo. Sawczuk, Kultura Liberalna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie.